ऐसे नहीं, ठीक से गाकर सुनो। कुछ इस तरह, कुछ इस तरह रात थम जरा, कुछ इस तरह दो जिस्म से एक जान में ढल जाए हम जरा, कुछ इस तरह ये जो चांद एक लकीर सा है आसमान पर, यूं ही आँख में मेरी रहे चमक रात भर। ए बादलों जरा से तुमसे इल्तजा है ये, फना न हो उम्मीद के सितारे डूब कर। कुछ इस तरह, कुछ इस तरह रात थम जरा, कुछ इस तरह सांसे छुपा ले सीने में कहीं, झीले आई रात में उम्र भर की जिंदगी, कोई भी पल रह न जाए जीने में कहीं। कुछ इस तरह, कुछ इस तरह जान में ढल जाए हम जरा, कुछ इस तरह। कुछ इस तरह, कुछ इस तरह रात थम जरा, कुछ इस तरह।